Nyt on vasta. Görs melyek ki. Nem tudom miért. Ragadogasd ezt a szart meg. Mit sértel, ha most már tényleg már rájöttem. Egyezek arra jönnek ki, hogy te a tanyi, és akkor különösítettem, hogy alkos nem te a, mint ami saját vállalkozóként mész. De arra nincsen itt. De volna akkor meg valami kellene, amit ők kihozzuk meg. Valamit befog, hogy jöjjön a pénz holtra. Mitől is még irkálnak ilyen üzenetkiküldőknek? Telefonon át. Üzenet ilyen szakszerű nyelven. De aznak kellett volna diploma. Szóljuk ki a szakajártam volna, az, hogy sokkal maradt felvettett volna, és itt egy üzenetre kerestem volna két eurót is, hogy egy kis eurót, nem állj már rá. De ez nem jó, kevés a pénz itt van ez a szarra. Mit mondanász? Ezek még keveset, ezért meg kell dolgozni rendesen. Ha ilyen jó országot kell dolgozni. Vagy hiszen? Ha mások, nem, mások, nem kell a mások. Nem. Menj, se menj. Ugye megy a dolgot is. Rossz felé van tiszta, hogy ügyesünk az egész. Rakjam össze, hogy a kezemet, mivel lesz kezemet, amit összerakulnak, akkor én már üzenetet, mire a külön jön cégni. MLD-as üzenet közeli. Látom, hogy felvesz, mert nincsen még a szükséges diplomáim hozzá. Rossz, rossz elé életem, mi beiratkozott. Te volt, hogy megjárt, hogy mi a segélyek? Hol mi a rossz? Mi baj itt vannak? Macskával beszélsz? Meg van a macska is? Te kérd van elegyel, ugyanezt rakoztassam. Nem ennyi szarok, meg a szart. Fiat is rohadt munkások. Jó, de nagy hiba. Mi nem mész rá? Mi nem mész rá már? Itt van, mi nem mész rá? Mész a fejedbe, fejed, majd itt vannak. Mindjárt rám mehetsz már. Rájön, hogy Duna tés, Duna élő. Duna élő tévé. Duna élő tévé. Duma élő tévé. Duma élő tévé. Duma tévé, nyepegye. Duma. Mit szorakoztasz? Duma élő tévé, mert rá is... Rajta vagyok, ha nézheted ezt a... Rámentem. Medra! Töri már be van. Menj. Van rajta van. Jézusom, egy tengeri! Megszülettek. Rendben van. Mi van az? Ki van? utolsó csűr. József. József. Nem hiszem el. Miért is tennék? Hisz pofon vágtam. Miráltok, hogy tehettek ilyet? Dennis, ne gyötörd magad. Azzal sok minden, ami veled történt. Nem lett volna szabad. Bármi is történt. Edge azt. Edge! Jó estét, Dennis asszony! Ha van valaki a közelében, viselkedjen természetesen. Legyen úgy, mintha a lányával beszélgetnék. Nagyon aggódtam érted, Edzsa. Jól vagy? Jól, anyu szív. Sétálunk egyet Izák bácsival. Igen? És merre? Csak össze-vissza. Izák bácsi hamarosan elküldi a pontos helyet. Ott találkozunk. Te addig várj. Rendben van? Persze. Persze, hogy várok. Rendben. Mit szólsz? Hasonlított a hangok? Na, komplet elmelek. Rohadjon meg! Jogalom is asszony! Jogalom, jogi! Elment sétálni, és nagyon sajnálja, amit mondott. Jól van. Akkor tehát hazajön? Nem. Azt mondta, találkozzunk a parkban, a féle anyalánya beszélgetés. Majd körülüzeneket volna ér. Hát jó, elhozom az ánt a bárit. Köszönöm. Jó. Rászabadítod azt a farmot, te részre. A tél miért? Mi aztán kérd Bálint meg. Hello, itt van? Egész délelőtt csak telefonálgattam Rászere. Ezt írni, azt írni, kemény munka ez a maffia, nem? Dennis, veled van? Tény. Már csak Denise-re várunk. Hamarosan itt. És a televízió kapcsolata nagy lesz. Már is az, hiszen a televízió ügyészszolgálata lényegében a pozitív kívánóban. Ennek a legkényelmesebben, és mégis tetszetősen, úgy intézheti a televízió műsorolás gondját, a hangos filmek közvetíti, amit ma a rádió hangnemezekkel dolgozik. A film tehát ugyanazt a szerepet tölti be a televíziós koncertek dolgában, mint a hanglemez a rádió koncertek szerepében. A rádió szakemberek nem nyilatkoznak mind szívesen a televízió jövőjéről. A mozi tulajdonosok és általában a filmesek azt hiszik, hogy amit a mozi elintézve minden országban a vidéki színjátszás, őket is elsorolhatja, a minden család házi mozija a televízió. A következő műsor megtekintése 12 éven aluljak számára nem ajánlott. természetes, hogy szülőként gyermeket támogatása az első, és fontos, hogy megbízza az önálló döntéseiben. Ebben jut segítséget a Grámit felhíró, amelyet gyermeket játszva megtanulhat látni a pénzzel, és informat is kaphat az általatok közösen meghatározó feladatok elvégzéséért. Nyissatok számlát közösen online. Grámitfamily.hu. Grámit Bank, a digitális bank, mert így kényelmes. Mikor csinálod meg a fiókodat? Van tévé? Megőrültél, Pietro? Megint örültek volna? Várj! Miós. Mi a vastat? Rohadt.